सांसारिक पदार्थ प्राप्ति में पदार्थ क्रिया मुख है, पर पारमार्थिक प्राप्ति में उसमें क्रिया की और पदार्थों की इतनी नहीं है। विवेक लगन भीतर भी वो मुख्य है। पारमार्थिक साधन करने में प्राय भाई लोग जो सांसारिक क्रिया है स्थिर से करते हैं, जैसे भाई धीरे धीरे होगा, जैसे कोई काम हुआ तो धीरे धीरे होगा। कहावत आती है कि धीरे धीरे ठाकरा धीकर धीरे सोए, माली सींचे सौ घड़ा तो रुतायां फल हो, इसको लगा देते हैं। ये परमार्थ में लगती नहीं बात ये, क्योंकि संसारी के तो रुतायां फल पैदा होगा ना, उसमें समय लगे। ये तो सदा मौजूद है, जब ख्याल करे तो फल होता है। इस समय के अधीन नहीं, परमात्मा तत्व है वो समय से अतीत है। जो समय से अतीत होता है वो समय में भी समझ नहीं होता है, तो इसे अतिक्रम किया हुआ है। तो वो समय से अतिक्रम किया तो समय के अधीन नहीं है, हर समय में प्राप्त होता है, समय की परवाह ही नहीं हुआ। सांसारिक वस्तु प्राप्ति में तो समय से ही होगा, बिना समय कैसे होगा। वो तो समय का अधीन है, और ये तत्व है समय से अतीत, कालातीत। तो इस वास्ते काल के वश में नहीं है, क्रिया के वश में नहीं है, पदार्थों के वश में नहीं है। संसारिक जिस तरह से तो परमात्मा प्राप्ति का तरीका और सांसारिक उन्नति का तरीका दो है। इस वास्ते खूब लगन चाहिए, मन लगन से लगेगी मुख्यता है। सांसारिक कामों में भी लगन होने से तत्परता ज्यादा होगी, उसमें लगन की जरूरत है, पर केवल लगन से काम नहीं चलेगा। इसमें तो केवल लगन की आवश्यकता है, केवल उठकर अभिलाषा जो संसार की इच्छा है, भोग है, संग्रह की इच्छा है, ये बाधक होती है। तो उत्कृत अभिलाषा होने से ये बाधक छूट जाती है। किसी काम में लगन लग जाती है ना, छूट जाती है। आप सुना भी तो इस तरह से ये बात है। केवल पारमार्थिक इच्छा, लगन, चाहना, भीतर में अभिलाषा, उत्कृष्ट अभिलाषा, ये बढ़ाओ, इन बड़ी से उन्नति होती है। ये सिद्धांत है, इसकी विलक्षणता है। ये इस वास्ते ये लगन की चाहिए। पश्चित अकृत बुद्धि तो आत्मा बताए, कृत बुद्धि नहीं हुआ है, मन भीतर से लगन नहीं लगी, उत्कृष्ट अभिलाषा नहीं लगी। अकृत बुद्धि है मन, जैसे मूर्ता की बुद्धि है, अनजान आदमी जैसे करता है वैसे ही। तो ऐसे करके फिर ऊपर यतन तो योगी नस्ते, हम यतन करते हुए जानते हैं, यार यतन करते हुए भी इस तरफ ख्याल नहीं करते, विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, विचार की तरफ नहीं करते। जड़ चेतन दो चीज है, इसका विचार विवेक से नहीं करते। और शरीर शरीर दो है, मैं मतलब हूँ, शरीर मेरा अलग है, इस विचार नहीं करते। तो मेहनत करते हुए, पढ़ते पढ़ाते हुए बरस बीत जाते हैं, बोध नहीं होता। तो ये गलती रहती है। वो पढ़ना पढ़ाना उसमें तो जोर लगाते हैं, परंतु अपने को ठीक बुद्धि बुद्धि में विवेक लाना चाहिए। सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हे उपाधेय, इन बात का विवेक अगर जागृत हुआ ना तो जल्दी प्राप्ति होती है। तो इसमें सावधान रहे। तो ये तरीका है बहुत विलक्षण परमात्मा तत्व की प्राप्ति का। इसमें स्वतंत्रता है, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में प्रतंत्रता है। संसार कोई काम करो, भोग भोगो, कुछ भी करो, प्रतंत्रता होगी। प्रतंत्रता होगा ही नहीं, और इसमें स्वतंत्रता के द्वारा स्वतंत्रता से ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो प्रतंत्रता वैसी नहीं है जैसी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में होती है। इस वास्ते सब तरह के अधिकारी अपीछे शूद्राचार हो, ये पीछे पाप योनी है, स्त्री पिछड़ता शूद्रा ब्राह्मण पुण्य पाक दूसरा सब ले लिया, पापी भी हो सकता है, अपीछे निष्पापी भी है, सभी भी है। तो इसमें केवल भीतर की अभिलाषा, विचार शक्ति, बुद्धि की निर्मलता, मन उस एक को चाहते हैं हम, परमात्म तत्व को चाहते हैं केवल, संसार की मुख्यता नहीं, मुख्य परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है हमें, सब चीजों में मुख्य इस बात को मान लिया जाए तो इसमें उन्नति जरूर होती है। धन मुख्य माने पर धनवान हो ही जाए नियम नहीं है, धन की मुख्यता है, रात दिन करता है तो धन बन जाएगा ऐसा नहीं है, और इसमें रात दिन लग जाए लगन मुख्य हो जाए तो प्राप्ति हो ही जाएगी, फायदा हो ही जाएगा, ये संदेह नहीं है। सत्संग करते हुए भी जब तक लगन तेजी नहीं होगी ना तब तक विशेष लाभ नहीं होगा। संस्कार तो सत्संग पढ़ेंगे और भी काम देंगे, पर तत्काल बातें हो तत्काल लगन तत्काल होता है, इसमें काल का व्यवधान नहीं है, काल कोई आड़ नहीं लगा सकता, क्योंकि तत्व कालातीत है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, काल है, कर्म है, स्वभाव है, गुण है, ये बदल नहीं लगा सकते इसमें, इनसे ये प्रतंत्र रहता है। तो खास लगन भीतर की होती है तो प्राप्त हो जाती है। कारण इसका ये है कि वस्तु तो प्राप्त नहीं है, पैदा होगी, लावेंगे, कहीं जाएंगे, बनाएंगे तब होगा, इसमें इतना तो लाने की जरूरत है, न जाने की जरूरत है, न उसको बनाने की जरूरत है, न निर्माण करता है, वो तो है जो का तुम्हें है, केवल उस दृष्टि डाले बस, और तरफ से दृष्टि ऐसा नहीं है, तो और तरफ से दृष्टि हटाए बिना इस तत्व की प्राप्ति जल्दी नहीं होती। इस वास्ते एक मुख्य देव या एक बात और सब गौण कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मृति, करोड़ों काम बीच में बिगड़ जाओ पर परमात्मा प्राप्ति करना है तो उसकी उन्नति अवश्य होती है, क्योंकि सच्ची चीज है और सब अधिकारी है, मनुष्य मात्र, पशु पक्षी मेरी भी मना नहीं है, मैं पशु पक्षियों की मेरी बुद्धि नहीं है, वो अवसर नहीं है, मौका नहीं है, और मनुष्य के लिए मौका है, अवसर है, ये अधिकारी है, इसमें विवेक शक्ति है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला तो परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री भी साथ देनी चाहिए ना, तो भगवान वो साथ में विवेक दिया है, वो विवेक दिया, उस विवेक का ठीक आदर करे तो बड़ा फायदा हुआ है। जैसे सास बोलना है परंतु बेपरवाह करे झूठ बोल रहे सास ही बोल जाए तो बेपरवाही से बहुत खराबी करती है, ये सावधानी, दिल में जागृत रही है बंदा, हेति प्रीति हरिजन से करिए परिहरिये दुख द्वंदा, दिल में जागृत रही है एकदम सावधान, क्योंकि नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना है, ये संसार तो अप्राप्ति है और अप्राप्त को प्राप्त, प्राप्त भी अप्राप्त है और फिर भी अप्राप्त है, वो तो अप्राप्ति मुख्य है, इसमें प्राप्त प्राप्ति मुख्य है, प्राप्त न करते हुए प्राप्त है और करते हुए प्राप्त है और प्राप्त भी प्राप्त है, ये प्राप्ति ही रहता है, संसार अप्राप्ति ही रहता है, वहम होता है, धंधे बनेंगे हम विद्वान बनेंगे ये बनेंगे, वहम होता है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं, ये वो तो सब अप्राप्त जा रहा है, और परमात्मा तत्व है वो सदा सबके पास में पूरा का पूरा है, मौजूद है, कम नहीं है, कि ज्ञानी महात्मा में तो भगवान का चेतन ज्यादा है, अज्ञानी में चेतन कम है, कम ज्यादा, पापी से पापी में, पुण्य से पुण्यात्मा में, वो है जो बात सब सब के लिए मौजूद है, केवल इच्छा, केवल तत्परता, केवल उसकी आवश्यकता, अपने में आवश्यकता का अनुभव करना है, अपने आवश्यकता का अनुभव करेगा तो प्राप्त हो जाएगा, मेरे तो इसकी आवश्यक है, तत्व ज्ञान की आवश्यक है, हम तो अगर तो भगवान के भजन की आवश्यकता है, भजन में लगने की आवश्यकता, जाति को जागृत करे हो जाएगा काम, केवल आवश्यकता अनुभव करे, उसे बिना रह ना जाए, जब मेरा मैंने हेली बने हरि बिना रहो न जाए, वो केवल रह न जाए, ये कीमत है उसकी, भाई भजन करेगा, जब करेगा, फिर पढ़ाई करेगा, ये करेगा, ये नहीं है, केवल केवल केवल लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोए नारायण, जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, वो असली लगन है, मन में लागी चटपटी कब निर्गुण घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, सब हो जाएगा, मन चटपटी। तो इससे चटपटी क्या होता है कि संसार से विमुक्ता हो जाती है, विमुक्त होने प्राप्ति हो जाती है। और जब तक चटपटी नहीं लगती तब संसार की विमुक्ता नहीं होती, संसार का आदर होता है, मान बढ़ाई का आदर है, स्वास्थ्य का आदर है, आलय से परमादिन में सुख भोगता है, इसमें लगा हुआ है और पढ़ाई उसी करे विषय विचार से करके तो प्राप्ति नहीं होती। खास चीज क्यों कि प्रापणीय तत्व है वो भी चेतन है, प्रापक प्रापण प्रापण चाहता है प्राप्ति वो भी चेतन है, उनकी सजातीयता है। विजातीय तो जड़ता का आदर करना ही विजातीयता है, इसको जो महत्व देना ये बाधा है, इसको महत्व न दे प्राप्ति हो जाए। हरे को अभिषे सुदराचार अभिषे दिश पाप सर्वे में पाप कृतम हो जाएगा। केवल भीतर से अभिलाषा इच्छा मात्र केवल चाहना मात्र से मिलने वाले भगवान ही है, संसार चाहना मात्र से नहीं मिलता, रुपये चाहना मात्र से नहीं मिलता है केवल। और इसमें केवल चाहना, उस चाहना के सामने दूध से चाहना जागती, दूसरी चाहना मिट जाती, वो दूसरी चाहना मिटता ही इतनी इच्छा की पुष्टि हो जाती है। जब तक दूसरी चाहना रहती है तब ये चाहना पुष्टि नहीं होती, इसमें शक्ति नहीं आती। हुआ अभिलाषा सब कुछ छोड़कर एक मित्र में लग जाए, बस इसके बिना रहा ना जाए, इसके बिना चैन ना पड़े, भीतर में लगन लगे, चलते फिरते उठते बैठते भीतर में एक धुन लगी रहे। जैसे पैसा कमाने वाले की धुन रहती है, पढ़ाने में पढ़ने वाले की धुन रहती है, क्यों धुन रहती है, वैसी धुन इसमें लगे विशेषता से तो माखो बन जाए। इसमें इसकी लगन ही मुख्य है, और जो जो देरी हो तुम तु तफड़ा तो क्या करूं कैसे करूं क्या है, क्यों चाहना। इस वजह से इसकी प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, और विद्या और विनय बड़ी बड़ी बढ़िया बातें, बड़े विद्वत्वार बड़े ऊंचा कुर उसी सब बहुत ऊंची बातें हो और लगन नहीं हो तो काम नहीं होता, इसमें काम नहीं होता। भाई ये वो ब्राह्मण है, बड़े शुद्ध है, बड़े अच्छे है, बड़े सदाचारी है, बड़े विद्वान है, तो वे लगन बिना ये काम नहीं देते। इसमें शुद्धि शुद्धि है, अशुद्धि नहीं, शुद्ध तो शुद्धि है, परंतु इस परमात्मा तत्व की प्राप्ति में लगन की मुख्यता है। भीतर से जैसे प्यास लगे तो जल मिलता है, भूख लगे तो अन्न मिलता है, ऐसे इस परमात्मा तत्व की केवल भूख लगे केवल उसको प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ये सब जगह है, सबके लिए है, सबके लिए होता है वो ही हमारे को मिल सकता है, किसी के लिए किसी के लिए नहीं, वो हमारे को नहीं मिल सकता। पढ़े लिखों के लिए है पढ़ाई, पढ़े लिखे नहीं तो नहीं पढ़ सकते, संस्कृत बोल नहीं सकते, पढ़ाई नहीं की संस्कृत बोल सकते हैं, तो ये योग्यता है जो काम नहीं आती। इसमें ये योग्यता आदि है, वस्तु है, अवस्था है, परिस्थिति है, संघ है, ये बिना लगने का काम नहीं होगा। खूब अपनी खूब खूब अपनी खुद की लगन होने से काम होगा, दूसरे मददगार हो जा रहे हैं। लगन आपकी होगी तो आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता उदासीनता तीनों आपकी मदद करेगी, और अनुकूल आपके मदद करेंगे, प्रतिकूल रहने वाले व्यक्ति उदास रहने वाले सब आपकी मदद करेंगे। आपकी लगन एक दिन तो सब जहां पर कृपा राम की होगी कि ता पर कृपा करे सब कोई। तो खास इनमें अपनी खुद की जरूरत है, खुद तेज हो जाए तो वो अटके नहीं कहीं भी, चेला अर्पण करके अटक जाते हैं ना तो लगन हो रहा अटके नहीं, चेला बनने पर भी वहां संतोष नहीं होगा, टिकेगा नहीं, टिक जाता है तो वो लगन नहीं है। बिना जब तो भूखा बिजो आनंद मिल जाए भूखा कैसे रहेगा, किसी के पास अटकाने से कैसे रह जाएगा। प्यासा है उसको दूसरी महात्मा से संत से मैं प्यासे मर रहा हूं, मैं तो जल चाहिए मारे महात्मा बड़े अच्छे हैं, अब महात्मा क्या करे, हलवा बहुत बढ़िया है खीर तैर चलो खाओ, अरे प्यासे मर रहा हूं जल चाहिए, ऐसे एक प्यास नहीं लगे। लग गया प्रेम बिहारी सो मन देखे बिना अरे और न जाए, अय्या ये मूल्य है इसका, अपनी जो संसार की परिस्थिति है वह धनवत्ता हो चाहे गरीबी हो, विद्वत्ता हो चाहे मूर्खता हो, उसमें अटका नहीं है। जैसे विद्वत्ता में अटकता है, मूर्खता में अटकता है, सभी अटकाव है, अपने कोई अटकाव नहीं। फिर चला, ये अनोखी चीज है, विलक्षण चीज है, सबका अधिकार है इस तत्व पर, मनुष्य मात्र इस तत्व को प्राप्त कर सकता है, सबका अधिकार बरोबर। जैसे माँ की गोदी चढ़ने वाले सब बालक माँ के दायित्व है ना, माँ पर तो हक लगता है, मेरी माँ है, अपनी अपनी माँ के निषेध करने वाला कौन भाई, तुम कौन निषेध करने वाले, ऐसे भगवान की तरफ चलने वाले हैं ना, कोई निषेध करने वाला नहीं है, किसी का निषेध करना हक नहीं है, तो अपना है, तो निजी है ना, खुद का है, कि सरसा अपना नहीं है, पराया है, तो पराया में तो प्रतंत्रता होगी, अपने में स्वतंत्रता होगी। ये जड़ है तो चेतन हो, चेतन पर तत्व है तो जड़ में उलझने से पराधीन न हो, पराधीन हो जाए भाई, और इसलिए लगन होती है तो स्वाधीन हो जाता है, तो स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीनता प्राप्त होती है, स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीनता, इस बात केवल सहना, केवल पितर भावना, केवल अभिलाषा, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो इसको पढ़ाओ अपने को, हर समय ख्याल करे, अटके नहीं पदार्थों में, भोगों में, मान में, बड़ाई में, इनमें, किसी में, सुख में, भोग में अटके नहीं। ये तो देख लिया कि बार चाक चाक सब छड़िया माया रस खा रहा हो, नाम सुधार से पी लिया छिन बारम्बारा हो, वो दाल साग सब छड़िया देख लिया, तो ये बात है महाराज, कितनी स्वतंत्रता है, कितनी बढ़िया बात है, जसती नहीं, स्वयं विचार करता नहीं, करना मानता नहीं, ये खास दो व्याधि है, स्वयं विचार करे सोचे तो आ जाए, ऐसा कोई शास्त्र किसी कहना मान ले तो बात आ जाए, तो क्या कर बताओ, एक उधर गम चल जाए या दो आ गई तो क्या करें भाई। तो केवल लगन होने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं, अंतकरण की अशुद्धि वशुद्धि सब मिट जाती है, कोई बात नहीं, अशुद्धि असली यही अशुद्धि है जो किसी लगन नहीं है, यही अशुद्धि है खास, मल भिक्षे ब्रावरण कहते हैं ये, वो इतने दामी नहीं है, वो अब लगन नहीं है, हम क्या करें, बड़ा शुद्ध अंतकरण है, सर्वश्रेष्ठ आचरण है, बढ़िया है, व्यवहार दूध बड़ा शुद्ध है, निर्मल है, परंतु लगन नहीं है परमात्मा तत्व की, तो वो नहीं है यार, बड़े नहीं है पर लगन लग गई, अपचेत सुदुराचारो भजते मां अन्य भाग, अपचेत पाप सर्वे भय पाप कृतमा सर्व ज्ञान अपनी, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी हो, केवल सहना, केवल अभिलाषी इसको बढ़ावे, रहा न जाए, वो हरेक देश यही प्रश्न करेगा, जैसे किसी के किसी स्थान पर जाने की लगन है तो वो हरेक को पूछता है इसके मारे कौन सा है, इसको है, उसको ये नहीं जानता, ये जानता है नहीं जानता है, इसको पूछो ये नहीं पूछता, वो तो हरेक को पूछ लेता है, अब नहीं जानता न बताएगा, इस तरह से लगन लगती है, ये साधु कैसा है, ये पंडित कैसा है, भक्त कैसा है, अब लगन नहीं लगी, लगन कैसा ही हो, अपने तो पूछ रही हो, कोई बता दो बता दे, नहीं बता नहीं सही, वह लगन करने से इस तरफ ज्ञान नहीं होता, या लगन कम होने से सब आती है, या तो त्यागी त्यागी है, ये बैरागी है, ये अच्छा है, ये पंडित है, ये साधु है, ये ब्राह्मण है, ये अटकाव लगती जब तक सच्ची लगन नहीं हुई, सच्ची लगन हो जाए फिर ये अटकाव नहीं चलती, लोग कहते क्या भगवान ने कृपा नहीं की, प्रावध हमारा ऐसा ही है, क्या कोई संत महात्मा नहीं मिले, क्या अंतक शुद्ध नहीं हुआ, क्या करें वायुमंडल बड़ा खराब है, ये सब है सच्ची होते हुए ये सब कौन है, एक लगन हो जाए सब ठीक हो जाए, कितना ही बाधा लग जाए, उसको तो सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्मुख उठ यज्ञा से तब ही सूरज के सामने आने पर प्रकाश अंधकार अंधकार चला ही जाता है, प्रकाश हो ही जाता है, इसे केवल सन्मुख होना है, इस तत्व को कैसे प्राप्त करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे हो, कैसे प्राप्ति हो, कैसे ये आपद से मैं ऊंचा कैसे उठूं, बहुत थपेड़े खा रहे, जगह जगह दुख पा रहे, ये काम क्रोध लोभ आदि, इनसे भी वो तेजी बढ़ती भीतर की, ये काम क्रोध लोभ में क्यों फंस गए, उसी लगन कम है। श्रद्धा वाल लभते ज्ञान तत्पर है, श्रद्धा विश्वास तत्पर हो जाएगा, संयत इंद्रिय इंद्रिय जीत जाएगा आप ही, ये इंद्रिया मन जो तंग करता है लगन कम होने से, लगन करने से समूह जीत जाएगा, विश्वास श्रद्धा है उसने लगा है, सब काम ठीक हो जाएगा। इसमें आप लगन बढ़ाने में सब स्वतंत्र है, पेपर वैसे नहीं बढ़ा रहे, समझ में काम है उसको काम में नहीं ला रहे, जो जो समझ में आवे और वैसे ही काम में लड़ने लग जाए, वैसे ही पड़ जाए तत्परता से, तो काम ठीक बन जाएगा। इस वास्ते कोई महात्मा मिलेगा, कोई संत मिलेगा, तब होगा, है जगह मिलने करो, मेरी समय बीत जाएगा, मुझे फिर क्या फायदा, अपने जैसा मिला है वैसे ही उसे काम चलो, अपने तत्परता से करो, तो हमारे लिए ठीक हो जाएगा। असली लगन से बचाने वाले अनुभवी न हो तो क्या हो गया, तो उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा है ना, तो परमात्मा तो अभिलाषा देखते हैं, केवल अभिलाषा केवल चाहना, ये बढ़ाओ अपने और सत्संग करो, संतों महात्मा देखो, पंडितों को देखो, उस पुस्तक देखो सब, पर तो खास लगन बढ़ाओ, चाहना उसे न रहे और न जाए, शतम विहाय भवितव्यम शास्त्रम स्नान मासरेत लक्ष्म विहाय दातव्यम कोटिं तत्वाहि करोड़ों सब काम, एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब काम छोड़ दो, क्योंकि इसमें समान बड़ा काम कोई है ही नहीं, तो किस लिए देरी करते हो, इससे कोई बढ़िया बात हो तो वो फिर वही करो, फिर परमात्मा प्राप्ति क्या जरूरत है, जितना ये आदर जदि देगा, जितना ये महत्व अधिक देगा उतना ऊंचा उठ जाएगा, रुपयों का कितना ही महत्व दे तो रुपया आएगा नहीं, भोगों का महत्व कितना ही तो भोग नहीं मिलेंगे, यार भगवान को महत्व रुपयों को महत्व दे तो आ ही जाएगा जरूरी, मित्र ने महत्व दिया इसको, तो महत्व है इसका, यार रुपया पैसा भोगों का महत्व क्या है, वो कुछ नहीं, वो तो केवल उलझन है, उलझन जाल में फंसता है, आशा पर सती बद्धा जैसे मछली जाल में फंस जाती बेचारी, फिर निकल नहीं सती, दशा है ये उसका अभिलाषा, तो वो जाल छुड़ा देंगे, भगवान छुड़ा देंगे, आप सब छूट जाएगा, जाल में ताकत नहीं है अटकाने की, असली लगन होती है तो अटकाने की सुधा पड़ेगी, विश्वास नहीं है, तत्परता से लगो, सजनो मौका है, पता है नहीं सही कब चला जाए, स्वास्थ्य कब बिगड़ जाए, पागल पढ़ाई हो जाए, मथाई बिगड़ जाए, क्या करे, बीमार हो जाए, संयोग नहीं बैठता, कई तरह के नहीं, इस माते सुन जल्दी से जल्दी अपने करो, पूर्ण मैथ इतना न पते तन मृत्यु आवत, नारायण नारायण नारायण नारायण राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 11 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।